أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دیزه نه تفیف دنیوی او بیا ور په تفیف اخروی ذکر کوي هغه پنځه آیات پوری او داغه نرستو بیا زجر دی په انکار نو هغه به ذکر کوي چې دا خلق د آخرت په انکار کې ظالمان تفیف بم ذکر کوي تفیف اخروی دارنګه بشارت موحدین ته به ذکر کوي منجا بالحسنه او دا غی نرستو بیا تخویف من جاب سیئه بیا دلیل وحی پیش کی انما امرتو او ان اتلو والقرآن هم دا غی دا پاس عطف دی دا غی دلیل دلان دی دی اخری آیات کی وقل الحمدللہ دا لنبی دعوی اعاده بو و اذا وقع القول علیهم او کل چی پورشی فیصل دا عذاب بدی خلقو بانده وقع من وجب الغضبو تمت الحجت علیهم ورشی دلیل حجت پا دی بانده نو آخرجنا لهم روب باسو موند دی خلقو دا پارا دابتا من الارد یو ساروی یو دابت از مکنام یو دابت با روب باسو اگر دابت بس قید تو کلموهم چه اگر بجرح قید پا دی خلقو یا طعن با قید پا دی بانده ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون دا چې یقینا دا خلق دی پایاتونو زمون چې یقین نه کوي د مقام کې د تکلمهم د پاره علما وی پیدا تل کړي تکلمهم به بطلان الادیان كلها سوا دین الاسلام دا دا بنره دا بیان کوي خلقو د بطلان د ټولو دینونو علاوه د دین اسلام نه ادا ځکه چې خلق پایاتونو یقین نه کوي ګنا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون مانا کله چې د الله د عذاب وخرا نږدې شي کنه نو په دغه وخت کې با الله دا بخ کار کوي او دا با هغه تکلمهم هغه به دا خبرې کوي دي سره چې ګوره دا خلق به یقین خلق دی نو دا تکلم نه مراد دی مقام کې جرح ده جرح به په دې باندې دا به څنګه جرح ای سب یا سب نه معنا لغوی بازی ذکر کولا چې تکلمهم ببطلان الادیان كلها سوا دین الاسلام یا الا الاسلام چې مارته وي او دا رستو دا غدابې د پاره وجه ذکر کوي چې دا دابه بولې راو باسو ځکه ان الناس كانوا بآياتنا لان الناس ځکه خلق پایاتونو یقین نه کوي نو دا دابه مدرو باسلا یا دا دابه برو باسو د ځمکې نه او تکلم په معنا د جرح دی نو دا به جرح کوي پاغه خلقو باندې چې بیان الناس كانوا ابن جریر دا تفسیر کړل دا به وی کنه شر دا خلق به یقین خلق دی دا د اپس شری چې دا بلر او باسي دا بتولر دی بس دا په خو کله ما یاد په ولر توي د میګینې چواله ترتی پوری پارسیز باندې لري اطلاق دی انسان باندې کیږي په بل چیزوم او یو عام عرف داسې چلی دلې او عربو کې چې غیبت دا بس صرف فرض توي استه نور دا بهر کله ما یاد په ولر توي میګی باندې اطلاق کیږي او دا معنا تاسو ته رښوې دا چې او ما من دا پتن الا علی الله رزق ها کنه ته دا بهر زند سر توي چاوی وی د انسان شکل لري او چاوی نه شکل افلانی پشان دی خبرې بکی لګه د انسانانو پشان دی دا تفصیل په شریعت کې نشته او خلق د ځانه تفاسیر چې وګوري چا یو خبره کړې ده چابل چا په کې دام ویلې دي چې دا په دولار نه مراد یو عالم دی چې هغه پیدا شي د خلقو په غلطو رواجونو غلطو رسمونو غلطو خبرو باندې بردونه کوي د تفسیر قرطبی وی دا خو لکه عالم د دابه ویلی شي دا خو یو عالم به دی باقی احادیثو کې د دابه تل ارض چې کوم تفصیل لاغله لري ناغه داله چې دا علامه را طلوع الشمس من المغرب سره وي کله چې نور د دی غاړه بیا روخیږي کنه ریوزی ډوب شي او د الټه سرکل شروع کی خپل دا کوم چې روټین کې زمکه روانه ده کنه نو اصل کې د زمکه چکر بداتی شي دا چې روانه ده دا څه شو چې دا څه شنو نور به اړ دی غره او کیږي واپس راشي اجو بیا الله او درې زمکه په ځای انور به منځ لراشي واپس نو دې سره سره به دابر اوزي دې سره نږدې ده او دا غ نه خېری چې دین وروسته بیا توبه نه قبليږي باقی شریعت کې د دې څه تفصیل نشته ایمان اجمالی کافی دی بس چې مونږ وایو چې دابه دولار به اوزي بس قاضي با خو دایي کیفیت څه دی او تفصيلات یې څه دي صحیح روایت څه پدې کې نشي ذکر کولی ولې خامخاله ګیاو اسرایلی روایت او یاغ روایت دا غو به سر په هیڅ سند مرد نشته او هغه پسې مونږ زو بس دا په ټول ارض براو باسي او پته نه لګی چې دا په کوم شکل کې دا اوسې دی اوسې نه دی خدا بدی ته نږدې نو دوره ایمان بس دا کافی دی چې مونږ دا وایو چې دا په ټول ارض الله دا یو ډیر او باسي په یا د انسان په شکل کې یا بل شکل کې اوغه په دې خلقو جرح کوي چې دا خلق پایتونو ګوري یقین نه کوي صاحب یقین نه دي یا دا چې تو کلمه هم خبرې بکې دي سره چې ټول دینونه باطل دي ګوري سی واده دین اسلام نه ادا ځکه بکې چې خلق پایتونو یقین نه کوي دا څه وخت دی اوس د اخري وخت دی حتی لا یقال فی الارض الله الله دا څه وخت وي چې وزمګه کې الله الله پاتې نشي دا خبره غلطه شو بیا چې بعد کسانوي دا په دولار بروز یې سره په موهر یو تنزیل به را بغي او ته وایي چې هاذا مؤمنون بل ته وایي چې هاذا کافرون او خاصه تفصیل په صحیح او عادل معنی کې کنه تکدا وخت دا سری چې په دې وخت کې خلق ټول دا سری چې پایتونو یقین نه دی او قیامت چې الله قائم وي کنه نو پزمکه کې الله الله ولا فات نشي معنی سو دا مطلب نه دی چې ذکرونه بنګيږي معنی الله الله دې اتقوا الله دا هاذا الامر لله مطلب سي په خلقو بجر حني سو بدات داعي نه چې خلقو ته وي چې ودا الله نه ويريږي او دارواني مکوي دا ګنا مکوي دا فس کو حضور مکوي دا کفر مکوي دا به حیاي مکوي دا بیانونه به ختم شي دا اخري وخت دی بالکل دا د عيسى عليه السلام نوم رسو خبره ده بیا نتیجه پوری دا د دنیا تفویض ذکر کوس د دې پته خدا نه لګي چې کله الله روباسي کی دې شي چې دا حالات قائم شي او د جالم راشي او عيسى عليه السلام هم دغه د مقابله د پاره راشي او غمردار شي بیا غي پسې لګ وختیر شي د بدل اور راشي و يوم نحشر من كل امه فوجا باذن تخويف د اخروی شروع و يوم نحشر او پکمر سراجم بكم من كل امه د هر دلینا فوجا یو ډلا یو ټولګه مم یکذب بیااتنا داغ قبیلینا داغ چانا چې تکذیب کول آیاتونو زمون دروغجنې کول آیاتونو زمون فهم یوزعون ندی با بوت لشی جهنم تا د هر امت نه با یو ډله جدا شي د هر امت نه کاغه مکنی امتونه دی کدا امت دی او دا ډله چې کله یو ځای شي کنه نو ټول په یو ځای جهنم ته ځي ښا وس اصل کتاب څخه مخکې ما ویلو چې دې ته وی چې یحبسو اولهم على اخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا في موقف التوبيخ ابو سعود په تفسیر کې وی اول بعد اخر سره یو زیشی ټول به یو زی کړی شي تر دې چې دی ټول یو بر سره پیوس شي یو زیشی نو په یو زی به جهنم ته ورو فهم یوزعوا مدي به بوت لشي جهنم دا یونټی دی کافرو ښا چې تقسیم شی ولې کفر کې هم قسم لري کنه دا غد دهری کافر دی چې الله یې نه منو دا غد چې الله یې منو خو رسول یې نه منو دا غد چې الله او رسول یې منو خو د الله کتاب یې نه منو دا غد چې دین نه منو دا ټول کې خو بغښته کنه خو راځي ځایږي بټول دا بل خبره ده چې هلته ورشي نو بیا په خپل طبقات مطابق تقسیمیږي چې را پاره یو طبقه ده چې را پاره بل طبقه ده ځکه الله ظلم کوي نو چا چې کومه درجه کې سزا د سزا لایق به کم سره کنه اکه درجه کې بوله سزا ورکړي حتا اذا جاءو تر دې چې کله دا ټول راشي کنه خپل بیا تر ورته جهنم ده نو قال ابو یوتعلا چې دا ولې میرا واسطه دلته اکذبتم بیااتی آیات اسو دروغجن غړل آیاتو نظم ولم تحیتو بها علما او حال دا چې نو را غیر کړی تاسو پاغه علم تاسو زما آیاتو نه دروغجن غړل د دینه دا پته لګی دا چې دې ډله کې د منکرین قران کثرت دا غ خلق دي چې آیاتو نه انکار کوي او د آیات نه مخړی کنه ځکه وې کذبتم بیااتی اگر چې د آیات اطلاق پدین کیږي معجزات و ولې غم د الله تر طرف نيزه کې ځان ته نسبت کوي اگر چې د نبی په لاس کار شي کنه تاسو تکذیب کوو دروغجن کولو او لم تحیتو بها علما او حال دا چې تاسو نو راګیر کړی هغه په علم خپل کې تام لا بلا ترتی زیدا چې په اوسیز د علم نشته او بیا هم تکذیب کوي اوس که ستاسو علم وې تکذیب وکاو نه ځان دې پم نه پویو بنا موږ ته ضرورت نشته چې موږ په ځان پویو ولم تحیتو بها علما ګور دا مشهوره خبره ده الناس اعداء لما جهلوا دا خلق داغه فز دشمنانی چې پکم نه پويږي نو دغه په ځان نو پوهه کړي کنه د دې وجنه قران او حديث وو نه ریدل چې وو نه ریدل نه منل کنه اوس کدا اورې دلې وي چې کی دي شي چې دا پړ باندې دماغ باندې سر کړو چې د الله کلام نه نو ځکه وی ولم تحیدو بها علم اما ذا کنتم تعملون بلکې سو هغه چې وای تاسو چې کولم ایو شیء کنتم تعملون بها بعد ذلك دا الله د کتاب کوم تذید کو علم په غی باندې نو نو تاسو سبحانه روان وي اخر تاسو عقیده په کومه غاله چلی دا تاسو رقم ځنه راغستی وا تاسو چې کوم عمل کو غی تم نیک وي دا تاسو رقم ځنه راغستی ام ما ذا کنتم تعملون ځکه په دنیا کې کافر مخ عمل د بد نه وي بره چې هغه سکی غی ته نیکی وي ها نو وقع القول عليهم او پورا بشی فیصلہ پا دی بی ما ظلمو پا سبب دادی چه ظلم کڑیو کفر کڑیو نفا هم لاین تیقون نو دی با بیا کلتی نشی کولی خبر ختم دا آغا وقت دیکنه چه رد پخلو باندی اس محرو والش دی نمخی دا خبر کولی خدای او ٹیم دی و موقف دی چه پا آغا موقف کی دا گویای ختم شوا فا هم لاین تیقون دا مطلب دی خبری بنشی کولی رو خبری بسو کئی الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم اغه دې کې براشي سوري عظیم کې ها شنن به موږ سره د دې پرې خلو ولا مهر وو دا الله سره به موږ سره خبرې کوي دا دامونه به خبرې کوي ها زم تفسیر دا چې په هم لا ينتقون دي بخپل عذر نشي پیش کولې باندې بخت نشي ټوله خبرې بکې خو باندې چې کوم پیش کوي دې دا پارا ځان خلاص کی هغه بنشي کولې ها هغه حجت وزر نشته چې دې ځان خلاص کی په هم لا ينتقون نو سجر ور بیا چ عالم یارو اخر دور سر سترګې دی خلکو سره نه وي ځان یې پوهه کړې په قران نو اورېدلې او حدیث نو اورېدلې نو په دبانې خدای روز شپه راغلی و کنه دې ته به کتلو چې دا شپه ولې تیارې شي دا روز ولې رڼا شي دا نظام څوک چلی او د کله نه چې دا دنیا پیدا کړې دا نظام روان دې ته خو به کتلې عالم یارو عالم یارو مانه ایا دې د زړه په سترګو نه کتل تاسو ته ما ویلو کوم ځای کې چې قران کریم کې علم یاراو علم تر راغله ده نو مشهور عالم تیر شه د ابن خالوی دا کتاب نن سبا پاکستان کې چاپ دی عربو سلاسین مو دوی هغه وی دا په معنا د علم یا علم او علم تعلم ده معنا رؤیت علمی ته مراد دي د سترګو لیدل نه معنا ایا دې نه پویدل که وسړی دا و چې رجیز خړون دوم نو مانو لیدلی کافر به وړون به چې نه پویدې به نه روز خپل آثار دی او د شپې خپل آثار دی کنه چې سړی د پدلې کې چې روز شو او شپه شو نو عالم یې راو آیا دین قتل ان جعلنا الليل يقينا غرزول لمغ شپا ليسكنوا فيه د لپاره چې دی آرامو کې پاغي کې والنهار مبصرا او رزرنا والا ګور تاسو ته مخکې ما ویلو چې قران کریم کې څو اصول دی غو اصول اول کې زو اختصار سره ذکر کوم خصوصا دورې په صورت کې خو بیا شپه ګټر وځي هغه اصول ذکر کو پې کې او اصل له اخر کې یو قاعده دا عرب وی وی علفتها تبنا وما ان باردا سروه اخر ته تړلې ده کنه نو ما په دې باندې او یخی اوبا او بوس و خروله. نگو را بوس خو سکولی، بوس خو خروله کیگی خو او بو خو سکولی کیگی، خروله کیگی نکنه. دا خو را اگا بازی کسانو چه بنا دکنه چه بازی کابلانی چه می اخرا، چه اخرا. چه خوز کئی. وی دیده که بل فعل حذف ده. علفتها تبنن و سقیتها ما انباره ده. اصل که داسی. یو ده که فعل حذف کی عرب کل کل داسی ہوگی. او بل ده که متعلق حذف. لکه دې مقام کې اصل کې دا څه ده عالم يروا ان جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليبتغوا من فضله یو ځای متعلق لاړو بل ځای مفعول لاړو دا یو ځای غو مفعول ده بل په مفعول دلالت کوي دا یو ځای غو متعلق ده بل په متعلق دلالت کوي دا د الله کلام دی اختصار دې پکې او سره د اختصار نو مطلب ادا کوي دا اصل کې دا څه ده چې آیا دې نګوري چې بشک امونګر زولې دا شپه تیار دې د پارا چې دې پکې آرام وکي والنهار مبصرا اور ازرنا والا دید پاره چې دی طلب کی فضل دا الله وګرځي کنه منډي وې دنیا کې دې ته نه قتل چې دا نظام څوک چلی نو دا نظام کې چې کم څوک راگیر دي کاغه انسانان دي او نور حیوانات دي دا غي د فائدې ډېر لوی خیال ساتل دي نه په همیشه دا پاره روز کړی دا همیشه دا پاره شپدا تاسو انتظام روان دی ولی که همیشه دا پاره روز وي انسان ډېر حریص دی بیا اور ټیمونه لګي او الله په ډېر مهند چې دې راستړی نه کیږي راځه نو چې څنګه شپشي کنه ویزا اوس دی وی کار نه کیږي نو آرام وکي بیا مجبوری شو وی چې آرام پکو کنه نو ماران لړ مانان خپل سلو ته نه وځي نور سيزو خپل جالو ته ځان نور سي مرغه مرغه دا اصل کې دغه چې الله په ډېر مهند او کټوله پښ پکړې وا نو بیا د نور رڼا چې نه لګې دی په کائنات باندې په ځمکه په دنیا باندې د انسان ډېر منافع به برباد شي بلکې کې دې شي ژوند ختم شي ځکه د نور د رڼا چې کوم تاثیر په ځمکه دی کنه ناغه سره د انسان کر کروندې دا برابرېږي فصلونه پخېږي او تیاریږي ښا اصل پخې غورې میوه چې کومه ده کنه لکه د غنم میوه شو یا د جوار میوه شو یا د انوري میوه دا سپمه پخې خدای راټو کېدل او راځه غونې دلې د نور پر رڼا باندې د نور رڼا اس خاکول شي خو پخوري نشي خو د سپمه رڼا پخې دا دوه نظامونه دي کنه یو د شپې نظام شو یو د ورځې وته نور کو او د شپې وته سپمه کړه د سپمه رڼا کې عربو کې مشهور و چې دا داسې رڼا ده کنه چې ته د خپل بنین د بار نور ته یو میاشت کېده نو دی به دوره نه وستیږي او د سپمې ته یو میاشت کېده د شپې خو چې سپمې لګي پي کنه د سپمې رڼا پې لګي ډېر وستیږي دا وستول پي ښه دا د هغې باره کښې یو مشهوره خبره وه چې تجربې وي بعضې علمونه له تجربې علم دي لکه ډاکټري ټوله تجربه ده پورې ښه ایکسپیرینس دی یو سړي چې څومره تجربې سیواوې نو دومره هغه تکړی چېره دا په دې کې کار کوي دا په دې کې کار کوي ډاکټري او طب دا ټول علم د تجربې نو دې کې الله جل شانو دې ته اشاره کوي چې تا به کتلي وو که نه چې وګوره شپه دا په خپل ټایم باندې راځي ورځ په خپل ټایم او بالکل عدل بدل نه کېږي نظام چې څنګه روان دی د ژمي او د اوړي هم په هغه ترتیب باندې روان دی د کله نه چې الله دنیا آباده کړې ده او دې نظام شمسي کې دا وو غټې سیارې لګولې دي دغه وړې دي چې کومې دي ګوري چون دی پلوټو دا نورې غټې سیارې دي ځمکه د پکې عطارد د پکې مشتري دا مریخ دی که نه دا دې نظام سره لګېدلي دي انور سره که نیم برونه ګورې په دنیا کې یو دا انور نه دی ښه فلکیات واله وي وي د یو کروړ د پاسه نورونه دي دومره نورونه دي چې ته به ونه شمر کې او یو کروړ ستر کروړ غیا دی دا مخې ته کهکشان چې کوم ښکاري مونږ وایو زمونږ عام خلک ویره د نبي علیه السلام براق په دې غاړه باندې تللې دوړه ده دې کې د یو عرب د پاسه ستوري دی یو عرب د پاسه او یو سیاره پکې داسې ده چې ستا د ځمکې نه غټه ده داسې نظام خو نه دی نو چېره دې کهکشان نه په څو زره نوري سال بره لاړ شي که نه نو بل کهکشان دی داسې بل کهکشان دی پته نه لګي چې دا ستا خیال او ګمان کې هم نه راځي چې ته وایې الله قرآن کریم کې وایي چې د ادنا درجې جنتي دپاره جنت څنګه دی عرض وح السماوات ولا جنوالې اسمانونو ځمکې هم نه دی معنی یو ځمکه ولا پوره جداد ورکوي دا لږې صحیح دی خو په ارګونو په کېرګونه دي کېدای شي د انسانانو نه سیوه شي دا جنتونه دي که نه الله هغه تیار کړي کېدای شي بره مقام کې د دې نه بره دا خو دا یو اسمان دی چې ګیر چاپېره راغلی دی او ځمکه په منځ کې کوله ده ګورې ښه اعتراض مه کوه اسمان دلته ځای نه ولې په امریکا کې اسمان نشته څه امریکا خو ستا د لاندې نه ته داسې ناست یې نو هلته چې کوم کسان ناست دي نو هغوی دا بل شان ناست شي طریقه ته خو ګوله ده که نه که دا ځمکه برما کې سوری کې که نه پکته نېغ به امریکې ته وځي که نه خو چې دلته څنګه شپه شي هلته روز شي نو چې هلته څنګه روز شي نو دلته شپه شي الټا معاملہ چلی گی ولی هغه د نیمه هغه غاړه نیمه ده او د دې غاړه تر خصوصا د ایشیا ملکونو په دې کې راځي کنه یورپی ممالک اکثر لاندې راځي مغربي ممالک کنه ولې د نور سرکل چې دی دا ګوره د دې غاړه شروع دی ځکه دې ته مشرق وي دا ځمکه چې ګرځي نو داسې ګرځي کدا داسې ګرځي دی بیا هغه مشرق او دا به مغرب شو خدا مشرق دی هغه مغرب دی ځکه هغه د مغربي مالک وي د مشرقي مالک که یو انسان په جاست کې نه لکه تقی عثماني سي یو خپل سواني عمر ذکر کړی دا نو پای کې خپل سي یو یادگار سفر ذکر کړل دي چې موږ ځنه په لاړو جاپان ته پلان دي ته ډینګي دي تا بیا چې پاکستان ته راځو نو کټه مانه دا څه وګرځیدل روزه شپه پکې مانس کې تیر شوې په موږ باندې شپه نه دراغلې شپه را باندې نه دراغلې ولی موږ جازا خولر نو روز ته بلر جا خو بلر نو ځګر ته روز بیا روز شپه لاړ پکې مانس کې دا څنګه خبره ده الله ګوله پیدا کړل اوس د دې نه غیر چا په آسمان دې پتن لګي چې څومره لری دي څومره زرګونو کال نوري سات ځکه چې حدیث کې راځي چې او سړی لکه د رڼا په شانتي ځي چې رڼا څنګه رفتار دی روشنی نو دې با په 1500 کال کې راځي 1500 کال کې اندازه تل شي راغولې دا غي هیڅ اندې زه ډورې اند نشته چې د مشتری ستوري پلان ورته یې نو هغه له کوم اندن په بل دا چې په دې فضا کې ډېر مرونه دي دې کهکشان کې دا یو کهکشان په دې کې پدن لګي چې سورن مرونه دي دا نور سره خپل نظام دی دا نور سره خپل نظام الله جوړ کړی دی شي پای کې موجوده ژوندۍ انسان شکل کې بل شکل کې اب الله ته پتی هغه د غیب علوم دی ښه چې هغه نبی دوم الله نه دی وکړي هغه د علوم دی اني هو د حاجت شته ځکه هم وایو چې د الله د علم سره د بل علم مبر برابر ولي ونی دا استاد الله په ذات عقیده نشته کمزورې ده دا هغه د علوم دی چې دا ټول د دنیا مخلوق را جمع کې کنه ناغه به اثر ته نه کی کنه سورې لقمان کې را روان دي لو كانت البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا او بل ذکر راځي من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله دنیا کې تقریبا وچه چې ده کنه وچه چې حساب کې دا یو وی صدا نو او بل وندا د ادریسی تقریبا اندازه تن کمه به شی ویټیک د اشاریو کې اوس اوپر ډیر ځا تر دریا ډیر دی او د الوی دریا په تل دا دریاب چې ټول صحیح شي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله د دنیا دا ټول ونه قلم دي قلمونه دي جوړ شي واړه واړه قلمونه دي جوړ شي او دا ټول دریاب صحیح کې او د دې دریاب نرستو ر دی په و مرمانه و دریابونه نور شي من بعده سبعه ابحر دا الله معلومات بخلاص نشي ما نفدت كلمات الله ایکو عقول متحیر دی ها او دومره چې پاسارو معلومیږي او پاسارو سنس دانانو پیژندل پاسارو باندې څومره چې عقل والدی کړه سنس عقل دوی عقل والدو ګوره څوکم د الله د ذات نه انکار نه کوي سوا د یو سو ناپویو چې د خپل اغې ناپویو داروین وغیرہ کنه نظر ارتقا والا یا لوی پاسچر دا غین علاوه سوره چې ګوره کنه زاکثر وایم بلب چې موجود دی ایډیسن سلوی خالد الله بندې اگر چې نصانی وکا ولیکن الله یې منو اخرت یقین روس او مشهور تیر شوی دی هغه دا چې واخلې او لوی لړې را دي سینس دانانو په دې کې څوک دا څه نشته دا غي وجه دارا چې دا غي تحقیق نه شي دی ته وګوري کنه دا غي دا کائنات خو څوک چلی دا خو واجبو ترتیب او نظم نه چلا تر اوسه زمون کو ذهن کې ناراضي په داسې طریقې چلیږي روس تر اوسه نوې نوې ایجادات کیږي او نوې نوې خبرې مخې ته راځي چې په دې سیس کې دا خاصیت په دې کې داري په دې کې تر اټمه پورې خبر اورو سیدا دا غي نه دنیا کې سورا یو نیوکلیایي لهر ولې کولاږي زه په دې وګورم اغه چې دا غوی لا ډیر سپات دي ښا د کائناتو کې ډیر لوی اسرار دي راځونه نو الله جل شانو دې اشاره کوي چې دې ته خو به دې کتلی و کنه یاره قران دې نو اورېدلې حدیث دې نو اورېدلې که دور دې نه کتل چې د روزو شپې نظام چلیږي د ستورو نظام چلیږي د نور نظام چلیږي د سپمې نظام چلیږي په دې ځمکې دې نظام ته به دې کتلی و دې زمانہ کې دا ټول سيزونه راځي کنه ولې زمانہ خو په ټولو راتېږي لیلونه هار کنه دې ته به دې کتلی و دې نه به لګوند کې دا الله د ذات جلک راځي کله شی له آیه تدل علی انه واحد دا څه شی نشته چې پاره کې د الله د وحدانیت دلیل نشته ځکه وی الم یرا ګورینا هر ورقه دفتر است معرفت کردگار هر یو پانه رااله وغه ته ګوره نو تا ته پته لګی چې دا ټول پانه دا وګوره په دې کې رونه مختلف دي دا پانه وګوره دا بکیانې پانه په مختلف شکل نه دا لوچېره دا شلتالو ده دا پلانې ده دا را پیاس پانا دا پلان او پانو تو ګورو دا غین داس تو ګورو پای کې غل کیرو تو ګورن دا په ټول کې د دنیا یو ډرنګ د دې نمونه نشي پیښ کولی ښه تر دې غچینو هغه شان کورو کول وګی نه اته به جوړ کی مصنوعي هغه شان تنشي جوړول لسن چې قدرت جوړ کړی دی دا میو تو ګورا بیا د هغه خاصیات تو ګورا بیا د هغه شکلونو تو ګورا د هغه فیدو تو ګورا دا په پټو لګي زکه دې ټول ته اشاره لم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا او چې عقل والی لږ سوچ پکې وي لري لاشي بیا ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیات خامخه غن دلایل دي لقوم یؤمنون خو فایده ده چې قوم د لاش یقین کوي ایمان پکې کنا معنی کم اس کم انابت پکار دی ایمان پکار دی نغره پر دلایل دي ښه ملک دک نو استخفیف اخروی ذکر کین منم کو دا و یوم ينفخ فی الصور او په کوم ورځ چې پوکي به والی شي پښپې لایکه داړوم به پوکي دي چې اسرافیل علی السلام به وای ښه د شپې له کیفیت مونږ نه معلوم چې څنګه دا قران ذکر کړل دی حدیث ذکر کړل چې سور شتا او سور شپې له ته ينفخ فی الصور اوس دا غي څنګه واز دي دا ته واز لري چې ففزع من فی السماوات و من فی الارض نو مړ بشي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول به فنا شي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله دا غي زندگی هغه بني هیڅ نه پکې وتا دا څوک دي زاد المسير کې ابن جوزي ابو سعود حنفي خپل تفسیر کې زنه هم زده مفسر دی هغه وی پیدا جبريل عليه السلام میکائیل عليه السلام اسرافیل عليه السلام او ملک الموت یادی او یو قول دار نقل کړو چې دا حوری غلمان د جنت یادی او خزانه دروانچان د جهنم یادی او حمله العرش یادی چا چې د الله عرش پر ټکړه دي کوم ملائکه تدین علاوه نور ټول بل شي الا من شاء الله استثناء کې غی ذکر کړو نو بیا به دوی مشکله وال شي نو کل اتوه داخلي او ټول بار راضی الله ته ذلیلا عاجزی کوونکی د دویم پوکی سره او ترل جبال او ته بوینی دا غرونا تحسبها جامدتن چې ته به ګمان کې د دې چې په ځای ولاړ دی و هي تمر مر الصحابه او حال دا چې دا برواني په شان د تلو د وری دی ولی قران کریم ویلو کنه چې دا غرونه به الله ټوکړي ټوکړي کی و تكون الجبال كالعهن المنفوش لکه رنگینه وړه ده کنه او ډندت والو لګي نه پښوی ډندت ډندت کولو دا نو په منفاش باندې منفاش عربی کې ډندت ته وي پاغه باندې وي دا غیرا زری بر پاوا کې ګرځي کنه د کشانتی زری وي ټوله وي نو دې مقام کې وي ودا سي بروانی لګه وریځي ته بګنه وي چې په ځای ولاړ دې په دې کې بوشت شي د خپل ځای لکه دا وریځي به خور شي ته کائناتو کې زری زری بشي دور زری بشي لکه وریځي دا ګوره دور نری به کې مېده به کې وي ته مر مر صحاب او جسنګ دا ختم شي کنه نظمکه بسنګ شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا ولي دريابونو باندې بورو لګي رستور روان دي وزل بحار سجرت طول به وچی طول به یوځه کلی شي دا غن رستو به والو زول شي لازمکه بداته اوار شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا نو پدې کې اورتوالي نه بکتوالي بالکل یو ډاګه وي یو تلې به الله جوړ دي ها ځکه او فرمایلو سن الله الذي سن الله الذي وګوره جوړخ د الله ته هغه ذات سن د دوی مفول بي انظروا سن الله الذي وګوره جوړخ د الله ته هغه ذات اتقن كل شيء چې محکم پیدا کړل دي هر یو سیزو هر یو سیزو اتقن جلالین معنا کړو او تفسیر کې احکام هر شی محکم پیدا کړل دي الله بناوټ دي هر یو سیس خپل خاص شکل دی او پاغه شکل کې هم محکم مضبوط پیدا کړی دی هر یو سیس ته وګوره دنیا کې کائناتو کې د حیواناتو شکل کې د نباتاتو په شکل کې د جماداتو په شکل کې هر یو سیس ته وګوره سن الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون یقینا هغه خبردار دی پاغه چې تاسو څه کوئ جمهور علماوی وی دو شپېلې دي یو شپېلې د فنا ده او بل شپېلې هغه د دوباره ژوند ده او حدیث کې راغلی دی چې سلویخ کاله پس به د دې مشپېلې وي دا کوم تفسیر چې ما او چلو نو د فزع نه مراد ما سو اغستو مرګ ایو تفسیر دې لته به تر دی وین تفسیر دار چې نه د فزع نه مراد غبراحت دی چې غبراحت شي نو باغه وخت بیا پټول شته نو ځکه وي په فزع او یو استثناء پکې شته الته استثناء دارا چې انبیاء باندې د نه رضی لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکه ایمان والا سمره چي دي انبياء کرام دي اولياء کرام دي نور نیک ایمان والا دي پغي دا غبرهټ په اندر راځي بل ته معنا بیا دا شي دیم تفسير چې کله پوکي والي شي ففزانو غبراو بشي هغه څوک چې پاسمانونو پزمکه کې دي غبراو بشي او دې غبراوي دي نور څه بیا ټول حق فیل شي کنه مرګ په راشي سلويخ کاله پس بیا بلش پیلې والي کیږي هغه سره بروجتيږي ها معنا چې کومړي دي هغه مړي دي خدای ژوند دي یادې کنه چې پغه وخت کې کوم ژوند دي دغه به دا حال نو صاحب بشارت تم واحد ته چې ته خو مخه پکې چې کله د الله کتاب دې منلې او د الله په دین رواني وله من جاء بالحسنه سو چراغ په قیامت کې متلبس په توحید باندې به دبیر تلبس وي معنی څوک چې راغه سره د توحید نه معنی عقیده د توحید او دنیا کې یا د حقنین مراد کلمه د شهادت ابو سعود دا غیر تعبیر هم دغه دی چې توحید یادې کنه نو فلهو خیر منها نو داغه د پاره خیر غره بدل د منها د وجد دغه نه کینه د من ته ګورې من اجلی ویخه منها من لاجلها او هم من فزع یومئذ امنون او دی بده غبراحت د غیر وزن پامن کی دا ګور تفسیر چې د مخکې فزعانه مراد څه والی غبراحت والی نو پته ولګی چې نیکان خلق د دې غبراحت نه الله محفوظ کړی دی ای باندې کمر راضی هم نو غبراحت په نه ښه او هم من فزع یومئذ او د غیر وزن خصوصی چې کوم یری دی کنه ایمان والا ته الله محفوظ کړ امنون امن کی اوس تفسیر ومن جاء بالسيئه چاچ رات لو کل په شرک باندې جلالین کې معنا کړی و زاد المسير کې ابن جوزیم کړی و ابو سعود هم کړی و چې سيئه مراد شرک دی دا مقابل دا حسنې دی معنا د کې د پاکیده کې چې د شرک موجود نو فكبت وجوههم في النار نو الټه به ورزول شي په مخونو په اور کې پړ مخې به ورته ورزول شي ښا کب اصل کې دې ته وي چې سړی پړ مخې اخلاص شروع کړ دی هل تجزانا اداب او اعلان شي چې سزا نشي درکې دې تاسو ته الا ما كنتم تعملون مگر داغه چې وای تاسو چې کولم تاسو شرکو نن داغه شرک سزا ده انما امرتو دلیل وحی اخر کې پیش کی چې دا مسالې چې زه کوم کنه ما ته حکم دی چې صرف د یو الله بندگی دی حکم دې ته دلیل وحی ویغه چې الله را په حکم کړل انما امرتو یقینا ما ته حکم شوه دې ان اعبد رب هذه البلده چې بندگی دی حکم در رب د دې خار الذي حرمها هغه ذات چې عزت ورکړلې دې خار لا دا کوم خار یادې ما کیا یادې کنه چې الله ته حرم امنه جوړ کړل دي علم يروا ان جعلنا حرما امنا کله الله حرم دي کنه دا دی وجنه علما وی لا يصفق فيها دم انسان ولا يظلم فيها احد احد او لا يصاد صيدها ولا يختلى حلاها دا غزه دي چې پایګو انسان نو وجل کیږي اگر چې پاګو کې احساس ته ګوري خان چې دا غزه دي قدم کې خود حرم ددن نشو دا غزه نه برابر کوي الګ بدنه بدلا کوي دا غزه کې نشو وجل دغه ځای کې څوک په ظلم نشي کولی دغه ځای کې ښکار نشي کولی حرام دی بند دی دغه ځای کې غیاګان نشي پرې کولی ونه نشي پرې کولی دا الله حرم دی ښه یو دلته نور حرمونه جوړ کړی دغه په مقابله کې چې د پلان کې حرم دی لړنګي حرم دی ولته هم کپ پانه دی پرې کړه کنه او بر دی راوړو کنه نو هغه به سوځي سر بابا به سوځي وي کنه وای نه حرم صرف د الله دی او ټیک د مدینه حرم هم دی خدا غي درجه ردينا کما ده کنه دا خدا الله حرم دي هغه د محمد رسول الله دي او باقي د بلچه حرمونه نشته چې هغه بلګي دا حرم دي دا حرم دي د مدینه خپل خصوصیات دي او دا غي خپل دا هم کیا دي خصوصا الذي حرمه او له كل شيء او دا په اختیار کې دي هر چیز ملکن من هر شی دا ملک کې دي جمل بیان کې یا خلقا وملکا وتصرفا ابو سعود وی هر شی الله پیدا کړی داغه په ملک کې ټول تصرفات په هغه کې من غیر ان یشارکه شیء فی شیء من ذلک او سوکم داسې نشته چې په دې سیزونو کې په یو سیس کې هغه سره شریکی برخه والی سوکم نشته ځکه وی چې ولَهُ کُلُّ شَیْءٍ وَأُمِرْتُ مَا تَحُكُّم شَوَیْلِ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ دا چې شمدې زو د غاړه کې خودونکو نه دین ته توحید ته کلمې د شهادت او ان اتلو القران او دا حکم را ته شوی دی چې زبا بیان کوم د الله د کتاب د قران ما ته حکم دی چې ان اتلو القران امرتو ان اتلو القران دام دلیل وحی دی هدا کی اشاره چې داعی د قران علم د قران پویا به هر وخت دعوت ورکی د الله د کتاب د سو په خفایو کو سو په خوشاله ځکه هغه ته حکم دی جناب علیہ السلام ته او داغه په تابعداري کې به دی ان اتلو القران او دا جزو بیان حکم د قران کریم ٹھیک د تلایت لو په بل معنا مرضی او دا چې ز تابع شم د قران قران په زندګی کې راولم دا ما ته حکم دی ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه عائشه رضی الله عنها نتا پوسی کلو شو چې د مؤمنانو مور د نبی له سلام خوینه څنګه کیف کان خلقو ناغي ورته وی وی کان خلقو القران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نسو قران کریم معنا قران ته وګورئ نو بس کاغه په عملی شکل کې لیدل غواړي د محمد رسول الله ټول ژوند ته وګورئ دا غته لا یتلو په دې معنا مرضی سبه کې ده کومه معنا اکثر مفسرین وان اتلو القران او دا چې دې بیان کوم د الله د کتاب او دا ظاهر ده چې دې کې اشاره او چې صرف بیان او تلاوت مقصد نه وي بلکې هغه عمل هم مقصد د کتاب هم شي کنه فمانی هدا چا چې هدایت اومندو فینما یهتدی لنفسه یقینا دې هدایت مومي د خپل فائدې لپاره د ځان فائدې لپاره دا دې نه وي چې کنه ما دین قبول کو د الله کتاب مې اومنو پاغه مې عمل وکنو کنه ما ز الله د الله په اولویت کې او دغه په خدای کې څه زیاتې راځي هغه ته فائدې ده نه فائدې تا ته ده فینما یهتدی لنفسه ها ومن ضل او سوق چې وړې دو نفد ولال علیه اصل کې جزاء حذف بیده سي مقام دي د گمراهه او بالو نقصان او سزا او بوج پاغله نو فقل ورته وایا انما انا من المنذرين یقینا زه خو يم د بیان کوونکو نه اما کار خو بیان دي چا باندې زور نه دي چې خامخا دی ومني او خامخا دی راشي ځکه زه انذار کوم ير اور کوم چې ور خلاف دی وکړو د الله عذاب براشي نو اخر کې اوس اعاده دوم به داوی کوي ښا چې وقل الحمد لله حلته والسلام على عباد الذين استفا کنه وقل الحمد لله او يا استعين د اولوهيت خاص الله الذي سيريكم اياته هم خاخي الله تاسو ته نخي د توحيد خپل دلائل د توحيد خپل يا نمونه د عذابونو د قومونو هغه ته شاملو يا اياتونه د توحيد مراد دي دلائل د توحيد يا واقعات د عذاب ورته شاملېږي سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ زرد چوب خی تاسو ته آیاتونه خپل فتاعرفونها نو تاسو به او پیژنئ او ګور اخر کې داوره توحید ورو خپل الحمدلله ولې مخکې دلایل وحیم ذکر کړ کنه او داغینه مخکې نور دلایل تیر شو په دې باغې تفریق لا چې نتیجه دا شو چې الحمدلله او دا مخکې داوی هغه تفریق وانه هغه په احوال د انبیا او مخکنو وکړ هل تم فرمایلیو چه الحمد لله وسلام على عباده الذين استفا قل الحمد لله بالکل دنو لسمه پاره اخر 59 نمبر آیات کی واغه تفریوا د مخکنو انبیاء په حالات او دل دیکھو دلایل باندې تفری چې وقل الحمد لله سيريكم آیات فتعرفونها نتاسو به او پی جنه و ما ربک بغافل او نذر ابستان خبر عما تعملون داغنه چې تاسو څه کوئ تا رب ورنه خبر نه داغنه چې تاسو څه کوئ دې کې اشاره ده موحد ته تسلیده چې کوم عمل کې نیکی ده تقوا ده عقیده دې برابر ده الله ته پته راځي هغه مناسب بدل درکې بلکې سو سو راجرونه بدل سی وا درکې او په دې کې دام ده چې کافر تم تنبیش وکنه چیرته کوم نافرمانی کې او بغاوت کې کنه نو ګور الله نه خبر نه دی ګور ټیم روان دي تاسو رو پوره حساب کتاب کې ګټه د زندګی صورت ختم شو صورت کې امتیازات او تفصیل په کې د واقعې د سليمان عليه السلام لکه تاسو ته تیر شو دارنګ دلیل نقلی او پنفد علم غیب د نمل او د هدهد نه د میګینه او د هدهد نه دارنګ تفصیل په کې د مسلې د الٰه د شلمه فارید اول نه شروع امن خلق السما دارنګ خروج د دابد الارض په کې چې دابد الارض برازي دارنګ نفخ د سور په کې ذکر شو چې شپې له بو کې او پوکې مواله کېږي او غیر بد ټول خلق مری او بیر وشي چې قسم چې تیر شو دا پنځم امتیازات وغټ سری صورت کې بیا وته ګور وإذا وقال قول عليهم او کله چې پوره شي فیصله د عذاب په دی باندې اخرجنا لهم دابة من الارض روب با سمون دی لا دابة د ځمکې نه تکلمهم چې جرح بکی په خلقو یا تعن بکی په خلقو ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دا د دی وجنا چې دا خلق چې په آیاتونو یقین نه کاو یا دا جرح بکی چې دا خلق دی په آیاتونو دا الله چې یقین نه کوي یا دا وایي چې توکلمم خبرې بکئی په بوتلان د ټولو دینونو سیوا د دین اسلام نه نام بیان بکئی خلقو ته د بوتلان د ټولو دینونو علاوه د دین اسلام نه دا ځکه چې ان الناس کانو به آیاتنا لا یوقنون یقینا دا خلق دی چې په آیاتونو زمون یقین نه کوي و یوم نحشر من کل امه او په کوم ورځ راوچت بکوم راپورته بکوم راجم بکوم د هر امت نه فوجن یو ډلا مم یکذب به آیاتنا دا خلقونه چې دروغجنې ګړل آیاتونه زمو په هم یو زعون ندی به بوت لشي جهنم ته حتا اذا جاءو تر دې چې کله دی راشي قالن او بو ای ورته اکذبتم بیااتی الله بو فرمای اکذبتم بآیاتی آیا دروغجن گړل تاسو آیاتونه زما ولم تحیطوا بها علما او حال دا چې تاسو نو راګیر کړی هغه په علم خپل کې احاطه نو کړی پاغه علم تاسو په لحاظ د علم احاطه تاسو دا غی نو کړی اما ذا کنتم تعملون بلکه سو هغه چې وای تاسو چې کولم او قال قول علیه او پوره بشی په دې باندې فیصله بما ظلموا په سبب د دې چې ظلم یې کړل په هم لا ينتقون نو دی بیا ګویا نه دی بیا خبرې نشي کولې نو دی بیا عذر نشي پیش کولې نو دی بیا پانی نشي کولې علم یراو آیا دی نه پوهیږي ان جعلنا الليل شيخنا مونږه ګرځولې د شپه تیارو ليسكنوا فيه د پاره چې داخلك پکې آرام وکړي والنهار اور وز مبصرن رنا والا دې د پاره چې داخلك فضل طلب کړي د الله ان في ذلك يقينا پدغه کې آیات خامخا غن دلایل دي لقوم يؤمنون فدا داسې قوم ته چې ایمان وروړي ويوم ينفخ في الصور فكمر سيبوكي بوالي شي پشپېلې کې ففزع من في السماوات ومن في الارض نمړو بشي هغه څوک چې پاسمانونو کې دي او هغه څوک چې پزمکه کې دي یا غبرو بش الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله ومن هغه بشي دې غبرهټ نه ولې مرګ نه وكل اتوه داخرين او دا ټول به راضي هغه ته ذليلا عجزي کوي مانا پدویم شپیلے بانی پدویم بوکی بین نفخت ثانیہ و تر الجبال تبوین دا غرونا تحسبوها جامدتن چی تب گمان کے پاغی چی پزے والار دی و هی تمر مر صحاب او حال دا چی غب روانی پشانت دا روانی دو دوری دی دلو دوری دی سن اللہ اللذی اگور جوڑخ دا اللہ تا اغزات اتقن کل شئے چه محکم کړه دې مضبوط پیدا کړه له هر چیز انه خبير بما تفعلون یقینا هغه خبردار دې پاغه چې تاسو څه کوي من جاء بالحسنه سوک چراغ په قیامت کې پاغه در توحید چا چرات لو کړه پاغه در توحید فله خير نو داغه د پاره غره بدله ده من ها د وجد دغه نه کینا د وجد دغه توحید نه وهم من فزع يومئذ امنون او دی با دا گبراہت دا دغر وزن پامن کی ومن جا بی سیعو چاچ راتلو کلل پا شرک پا کبت وجوہو هم فننار نولتا باو غرزولیشی پا مخونو پا وور کے پڑ مخی باو غرزولیشی پا وور کے حل تجزاونا سزانشی در کے دے تاسو تا الا ما کنتم تعملون مگر داغی چوے تاسو چی کولم انما امرتو یقینن ما تا حکم شوے دے ان اعبود رب حاضح البلداء چ بندگی دی حکم درب د خار الذي حرمها اغزات عزت ورکل دیلا وله كل شيء او داغه په اختیار کې دی هر چیز او عمر تو ما ته حکم شوه دی ان اكون من المسلمين دا چې شم دی زو د غاړه کې يهودن کنه وان اتلو القران او دا حکم را ته شوه دی چې بیان وکوم زو د قراني کریم فمنه هتا دا نو څوک چې هدایت اومندو فإنما يهتدي لنفسه يقينا ده هدایت مومي هدایت ترازی پیدا دته دا ومن ضل او څوک چې وړېدو نو بالې باغ دې فقل نو توایا انما انا من المنذرين يقينا يم زو د ير ورکوونکو نه د بیان کوونکو نه وقل اوایا الحق لله تعینه د اولوهیت خاص الله الذي سيريكم اياتي زردا چوبخی تاسو ته آیاتونه خپل فتعرفونها نو تاسو به او پیژنې او ما ربک بغافلن او نه در رب ستانه خبر اما تعملون دا غسنه چې تاسو کوئ